Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Albayı kurtarmaya ta Küba'ya giden kahramanlarımız daha ilk gün albayı ortadan kaldırmakla görevli CTA adlı General Zordak'ın ekibinden Jack Henry'yi yakalarlar. Onu bir güzel sorgulayıp CTA'nin 4 kişilik ekibi hakkında birçok bilgi edinirler. Ama zaman daralmaktadır. CTA ekibi albay Proctor'ı bulmak için bütün tavuk çiftliklerinin bir haritasını çıkarmıştır bile. Bu çiftlikte bir kalabalık var. Aman Allah'ım, yine mi tavuk besicisi cinayeti yoksa? Gidelim. Evet evet, pekala baylar, gizli servis kenara çekilin. Tamam baylar, siz çevreyi araştırın. Abi, bu defaki tabancayla vurulmuş. Tabanca adamın elinde. Bir çeşit intihar mı yani? Olabilir de olmayabilir de. Bu koku, ah bu koku, bu kokuyu burnum bir yerlerden tanıyor. Bu mentol kokusu abi. Evet, tabancadan geliyor. Bir çeşit intihar süsü vermek maksadıyla karşı karşıyayız. Tabancadaki parmak izlerini silebilmek için mentollü kağıt mendil kullanmışlar. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler. Millet de salak kanacak ha. Evet Cihangir, baktın mı satış büfelerine, dükkanlara? Evet abi, şurada pro ve kağıt mendil satan küçük bir büfe var. Birileri yarım saat kadar önce bir paket mentollü kağıt mendil almış. Adamın tarifi Nicky Father ve adamlarına tıp atıp uyuyor. Ulan bunlar mendil almaya da mı dördü birden gidiyor ya? Bu olay gösteriyor ki Nicky Father ve adamları Albay Proctor'ın eşkalini bilmiyor. General Zordak alelacele yollamış bunları herhalde. Proctor'ı bulana kadar da bütün tavuk çiftliği yetkililerini öldürecekler. Aklı çıktığımıza inanamıyorum. Bu tavuk çiftliğinde de aynı vaka. Adamı öldürüp kaçmışlar. Geriye kalıyor bakılacak 10 çiftlik. Acele etmeliyiz. Aman Allah'ım, olamaz. Bunlar deli olmalı. Albayı bulana kadar her besiciyi ortadan kaldıracaklar. Evet, iş bilmez dişçi gibi arayanı bulana kadar hepsini çek. Kaldı 9. Kaldı 8. Geriye kalıyor 7. 6 çiftlik kalıyor geriye. 5, buna inanamıyorum. Niye bizden ilerideler abi? Onlar 4 kişiler, biz 2 kişiyiz. Aman Allah'ım, geriye kalıyor 4 çiftlik. 3. 2. Çok dikkatli olmalıyız Cihangir. Bu defa albayı bulabilirler. Olamaz, olamaz. Albayı vurmuşlar. Evet, yerde yatan o. Buraya kadarmış demek ki. Olamaz, adam gitmiş. Bizden ilerdelerdi hep. Olacağı buydu. Ama yok. Bu Albay Proctor değil. Sadece ona çok benzeyen bir tavuk besicisi. Bu iyi haber Muhabbettin abi. Abi, bu adam albaya çok benziyor ya. Albayı vurduklarını zannedip Nicky Father ve ekibi geriye dönmüş olabilir mi? Hayır hayır, bence hayır. Onların albayın eşkalinden haberi yok. Ne yapıyorlar? İsim soruyorlar. Herhangi bir isim alamayınca öldürüp gidiyorlar. Pekala, o zaman bakmadığımız son tavuk çiftliğine gitmeliyiz. Bu defa hedef kesinlikle albay. 2006. Küba'nın başkenti Havana'da bir tavuk çiftliği. Evet, albayın çiftliği burada. Etraf sakin görünüyor. Dur biraz Muhabbettin abi. Bir çatışma olabilir. Onlar 4 kişi. Tamam, bu defa çok dikkatli olmalıyız. Son çiftliğe onlardan önce geldik. Beni takip et. Bu taraftan arka kapıyı deneyeceğiz. Tamam, geliyorum. Sence albay burada mıdır Muhabbettin abi? Bilemiyorum, bakacağız artık. Tamam, gel. Arka taraf burası. Ama arka kapı yok. Ana, arka kapıyı yapmamışlar be. Müteahhit malzemeden çalmış. Arka kapı koymamış binaya. Arka kapı yoksa nereden gireceğiz lan biz içeri? Buldum. Ön kapıdan tabii ki. Ön kapıdan gireceğiz abi. Haklısın. Umarım müteahhit ön kapı konusunda malzemeden çalmamıştır. Sesler geliyor abi. Tamam, içeride birileri olmalı o zaman. Çaktırmadan camdan bakayım ben. Evet. Evet, Albay Proctor içeride. Ne yapıyor peki? Bir eli çenesinde masada oturuyor. Dertli dertli düşünüyor. Tamam, bu tarafa gel. Bak, General Zordak'ın adamları görürler diyor ama bu buraya hiç gelmeyecekleri anlamına gelmez. Bu durumda ne yapmamız lazım abi? Albay'a haber edelim, bir an önce saklansın. İyi fikir abi. Hey Albay Proctor! Albay Proctor! Albay Proctor! Bizi duymuyor galiba. Aman Allah'ım, geldiler işte, çabuk geriye. Tamam, bir an önce uzaklaşalım buradan. Dikkatli ol Cihangir. Kendi canımız daha önemli, unutma. O adamı yaparsa onu kurtarmak zorunda değiliz. Gel gel gel gel abi. Çöp bidonunun arkasına saklanalım. Sen de biraz daha gel, açıkta kaldın. Tamam, böyle iyi. Az kalsın kurşunun biri koluma giriyordu. Bereket versin ki sıyırıp geçti. Aman Allah'ım, bu herifler delirmiş olmalı. Satamadıkları ellerinde şişmiş ne kadar silah varsa hepsiyle gelmişler. Ve hepsini de kullanıyorlar abi. Anlaşılan sordak masraftan kaçmıyor. CTA için her şeyi almış. Cihangir, uzatma başını dışarı. Ne olduğunu görmek için baktım. Bak, eğer buralarda olduğumuzu anlarlarsa arkasına saklanacağımız bir çöp bidonu aramak zorunda kalmayacağız. Ne yazıyor bu bidonda? Ulan bu yoksa barut fıçısı mı? Bu uyarı: lütfen çöp bidonunu kirletmeyiniz. Doğayı sevelim, yeşili koruyalım, Fidel Castro yazıyor. Herif ne hikmetli laflar etmiş be. İyi vallahi, yeşilleri koruyalım, biz ne olacağız? Bu arada niye insanları koruyalım demiyor? Bir gün bunun arkasına saklanacak iki tane adam düşünememiş Fidel tabii ki. Pekala, çatışma bitene kadar burada duramayız. Bir şeyler yapmamız lazım hemen şimdi. Ne yapalım yani Cihangir? Heriflerin ellerindeki silahlara karşı 7.65'lik bir tabancayla mı çıkalım ha? Çatlayıncaya kadar giderler, sonra da bizi çat diye ortadan ikiye ayrılırlar. Hayır, demek istediğim o değil. Silahlı çatışmadan kesinlikle kaçınacağız abi. Hayatımızı tehlikeye atmayacağız. Hedefleri şu an biz değiliz. Albay'ın durduğu binayı tarıyorlar. Umarım albay hala hayattadır. Değilse buraya kadar boşu boşuna gelmiş olacağız. Merak etme, albay hala bir CIA ajanı. Kendini nasıl koruyacağını gayet iyi biliyordur eminim. Bir planım var abi. Ben çitin arkasından boruları siper yaparak içeri yaklaşmaya çalışacağım. Ben ne yapacağım bu arada? Burada mı kalacağım? Beni koruyacaksın abi. Hem gidilecek yer bir kişi için siper olabilir. Ben gidiyorum, koru beni. Bana bak, sakın bir kahramanlık yapayım deme. Herifler yaklaşıyorlar. Tamam tamam, bir şey olursa sen onları oyalarsın. Birazdan dönerim, merak etme. Tamam, çabuk dön, beni merakta bırakma. Aman Allah'ım. Bir saldırının ortasında yalnız kalmak ne korkunç bir şeymiş. Herifler neredeyse binayı yerle bir ettiler ama hala ateş atıyorlar. Epey sinirli olmalılar. Ulan Jack Henry'nin dediği kadar varmış bunlar be. Şuradan biraz ortalığı gözetleyebilirim sanırım. Aman Allah'ım. O alet de ne? Bir bazuka. Eğer onu ateşlerlerse buradaki her şey yok olur. Albay Cihangir ve ben. Aman Allah'ım, her şey. İşte binaya doğrultular. Cihangir, hemen oradan çık. İnanamıyorum. Hayır, beni duymuyor. Bir şeyler yapmalıyım. Jack Henry, Jack Henry, Jack Henry. Evet, cep telefonu. Evet, Jack Henry ekiptekilerin numaralarını vermişti. Şurada kayıt olmayacaktı. Acele etmeliyim, nişan alıyorlar. Hadi ara, çabuk ara. Ne diyeceğim peki ben? Alo. Pardon, ben Jack'le görüşecektim. Jack Henry. Nicky Father'la mı görüşüyorum şu anda? Nereden mi biliyorum ismini? Ben Jack'in babasıyım. Kendisi bir haftadır eve gelmiyor da. Merak ettik tabii, bir arayalım dedik. Sizin numaranızı verdiler gizli servisten. Yapma ya. Yok mu Jack, kaçtı mı? Bak Nicky, eğer onu görürsen söyle baban kemiklerini kıracakmıştı. Senin adını nereden mi biliyorum? Gizli serviste benim bir tanıdık var. Zordak adında. O verdi ismini. Sizin diğer arkadaşların da ismini verdi. İstersen sayayım: Oliver, Eric ve Nicholas. General Zordak'ın isim verecek kadar salak olacağını sanmıyor musunuz? Ama yaptı bir salaklık işte. Evet, iyi bildin ahbap. Jack'in babası değilim. Kim olduğum hiç önemli değil. Şu anda 5, ne 5'i, nasıl olsa yalan, 25 adamımla etrafınızı çevirmiş bulunmaktayım. 25 silahlı adam. Roket atarlı 5 adamım bazukanıza nişan almış durumda. Bir hareket daha yapmaya kalkarsanız mahvolursunuz. Öbür dünyaya gitmek için acele ettiğinizi sanacağım neredeyse baylar. Neden indirmiyorsunuz namlularınızı ha? Çabuk ellerinizi kaldırıp bulunduğunuz yerden kuzeye doğru yürüyün. Evet, güzel. Blöf yapmadığımı sanırım anladınız. Hadi ahbap, acele edin. Bütün gün sizi bekleyemem, tamam mı? Evet dostum, telefon görüşmesi burada sona eriyor. Sizinle konuşmaya geliyorum, beni bekleyin. Cihangir, neredeydin lan? Albay içeride abi, yaşıyor. Bir ayağı yıkılan duvara sıkışmış, kurtaramadım. Şu an içeride. Sen ne yaptın? Nicky'yi arayarak blöf yaptım. Elleri havada, bizden uzaklaşıyorlar bak. Ama bunun fazla süreceğini tahmin etmiyorum. Blöf yaptığımızı anlamakta gecikmeyeceklerdir. Tamam, hemen içeri girelim ve albayı alıp buradan gidelim. Sakin olun albay, sizi kurtaracağız. Çabuk ol Muhabbetin abi. Çok sıkışmış, buradan çıkmıyor. Bir planım var, bir filmde görmüştüm. Sıkışan parçayı vücuttan ayırmalıyız. Bacağı keseceğim. Ne diyorsun albay, duyamıyorum. Aman tanrım, olamaz. Bir ayağım kesik yaşamaktansa ölürüm daha iyi. Muhabbetin abi, bu tarafa geliyorlar. Yapma ya, tam da çıkarmaya çalışıyorduk. Ellerinde silahlar da var ve çok sinirli görünüyorlar. Tamam, al şu cep telefonunu. Numaraları hala hafızada kayıtlı. Hadi albay, biraz da siz gayret edin. Hayır, olmayacak dostlarım. Siz gidin, ben onları uyarırım. Vatan size emanet. Alo. Şu anda 25 adamımla sizleri gözetliyorum baylar. Derhal teslim olun. Kapattı. Ne dedi? Yemezler dedi. Çıkalım buradan. Kusura bakma albay. Tekrar dönüp seni alacağız. Merak etme. Acele edelim. Tamam, geliyorum. Silah sesleri çok şiddetlendi. Buradan uzaklaşmamız lazım, tamam mı? Haklısın. Sence albayı öldürecekler mi dersin? Neden öldürmesinler? Bu kadar yolu boşuna mı teptiler? Ayrıca diğer tavuk çiftliklerindeki yetkilileri albay sandıkları için hiç acımadan öldürmüşlerdi. Neden bu defa torpil geçtiler? Adamların hedef aldıkları yere bakar mısın Cihangir? Tabii bakarım. Bak o zaman, adamlar binayı tahrip edecek şekilde ateş açıyorlar. Az seviyeden ateş açmıyorlar hiç. Albayı öldürmek isteselerdi bunu çoktan yaparlardı. Bence albay için farklı şeyler düşünüyorlar. Albay için düşündüklerini bizim için düşünmedikleri belli. Bizi ateş açarken alt seviye üst seviye falan dinlemiyorlar. Tamam, pekala, uzaklaşalım buradan. Ya ama nasıl, buradan başımızı çıkaracak olsak bazukayla vurmaya kalkarlar. Şu anki hedefleri tamamen biziz. Cihangir, arka tarafımıza baksana. Orası tamamen ormanlık alan. Sürünerek gidersek bizi bulmaları zorlaşır. Delirdin mi abi? O ormana girersek bizi orada onlar değil hiç kimse bir daha bulamaz. Niye? Biz bulunmaz Hint hıyarı mıyız ha? Abi baksana ağaçlara ne kadar sık. Sanki Havana ormanı değil, Afrika'nın balta girmemiş ormanları. Bu oraya hiçbir baltanın giremeyeceği anlamına gelmez. Hadi gidelim. Balta girmemiş ormanlara ilk balta olarak bizler gireceğiz. Dikkat et, pikniğe gitmiyoruz. Saklanmaya gidiyoruz. Yat yere. Sürünerek. Sürünerek. Burası çok korkunç Muhabbetin abi. Bir arslan çıkıp bizi yese kimsenin ruhu bile duymaz. Arslanların olayı burası değildir genellikle. Bir dakika. Ne oldu lan yoksa? Burada bir yazı var. Saygıdeğer Kübalılar, lütfen prolarınızı söndürünüz. Pro içmek sağlığa zararlıdır. Yeşili sevelim, ormanı koruyalım. Ormanlar içinde bir serin dere, öyle akarsular, burada vefa yok. Aman ormancı, yaman ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. İmza Fidel Castro. Ne hikmetli laflar etmiş yine Fidel. Cihangir, silah sesleri kesildi. Gidip duruma bir bakalım derim. Doğru dersin, gidelim ama tetikte. Her ne kadar silah kullanmadan işimizi halletsek de tetikte olmakta fayda var. Gitmemiş olabilirler. Tamam pekala, emin misin, iyice baktın mı? Evet abi, gidenler onlar, saydım 5 kişiydiler. Emin misin, onlar 4 kişi kalmışlardı, biliyorsun Jack Henry enselenmişti. Sana gördüm diyorum Muhabbetin abi, 5 kişiydiler, üstü açık bir ciple buradan uzaklaştılar. Sayalım bakalım, Oliver, Nicholas, Eric, ekibin kaptanı Nikifa'dır. Sonracığıma hakikaten 4 kişi kalmışlardı. Yanlarındaki 5. kişi kimdi o zaman? 5. kişinin kim olduğunu bulsak yine biz bulabiliriz Cihangir. Evet, 5. kişi kim? Dur bakayım, buraya geldiler, biraz durdular. Yanlarına biri gelmiştir, sizin ekibe katılabilir miyim demiştir. Onlar da gel katıl bize demişlerdir. Yok canım, değildir. Bu soruyu cevaplamaya çalışmak yerine biraz da etrafa bakalım. Ne dersin Cihangir? Ana, Cihangir, gerçekten albay yok. Öldürmüşler mi yoksa? Öldürmüş olsalardı cesedine rastlardık. Peki o zaman nerede bu Proctor? Dur bakayım, giderken 5 kişilerdi demiştin değil mi? Evet, 5 kişilerdi. Halbuki bu adamların 4 kişi olması gerekiyordu ama giderken 5 kişilerdi. Dur, şimdi çözdüm Muhabbetin abi. Jack Henry hapisten kaçıp buraya kadar geldi ve albayı gizlice kurtarıp güvenli bir yere sakladıktan sonra Nicky Father'larla beraber bir cipe atlayıp gitti. Lan çatlatma adamı, cipteki 5. kişi basmaya albay bıraktırdı işte. Albayı da yanlarına alıp gittiler ve albay hala hayatta. Onu öldürmediler çünkü onunla bir işleri daha var. Olayı çözdüğümüze göre polislerin olaya el koyma zamanı geldi. Neden? Amerikan filmlerinde polis en son gelir ya. Ama şu an Küba'dayız. O zaman belki hiç gelmeyebilirler. Tamam, hadi gidelim, peşlerine düşmeliyiz. Nicky Father ve adamları albayı nereye götürüyorlar? Kahramanlarımızı bekleyen son ne? Tüm bunlar bir sır. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.